Tambolina yo kisongo ya mboka inalukidi journal kwa natangabu. Nasomini journal na fungoli likolo na moni kombo dipanda niyobu. Sango ya bana kongo na katyobu. Sanga revolution na katyobu. Sanga mikili misusu na katyobu. Natuni epai basala kadipanda na ribanzao face ya foye social. Natuni batata basala kadipanda Kombo na bango bobo. Dala kai bobo. Lunda ja bobo. Kamake bobo. Bango bana dipanda bobo. Dala kai bobo. Lunda ja bobo. Make bobo bo. Bango bana dipanda bobo. Natambolina tambolina ya kisango ya mbaka inalukidi juna wana tangabu. Nasomini juna na fungoli likolo na moni kombo dipanda niyobu. Sango ya bana kongo na katyobu. Sango ya revolution na katyobu. Sango ya mikili misusu na katyobu. Face à foyer social. Natuni batata basala kadipanda Kombo na bango bobo. Dala kayo bobo. Lunda ja bobo. Kamake bobo. Dipanda bobo, dala kayo bobo, lunda ja bobo, kamake bobo, bango bana dipanda bobo. Oh, so. Dipanda bobo.